a resztę słuchawczy. Może nawet było. No to ja opowiadałem w poniedziałek, więc może taki będę złośliwy, więc się zapytam, co pan robił w poniedziałek, że pan nie słyszał? Wolno miałem chyba tak. Przepraszam, więcej się nie powtórzy. Więcej się nie powtórzy, bo kierownik grafik inaczej panu rozpisze, bo przypomnijmy, że jest pan kierowcą autobusu miejskiego. Tak. Dobrze, no to się wytłumaczę dla tych, którzy mieli w poniedziałek wolne. Trochę ponad 5 godzin mi zajął ten maraton z Interlaken do, no prawie że pod szczyt Jungfrau na 2300 metrów nad poziomem morza. Trasa była trudna, ale jestem pozytywnie zaskoczony, bo to było 5 godzin, 4 minuty i 35 sekund i się okazało, że jestem najlepszym Polakiem, więc jeżeli chciałbym budować wokół tego sukces, to tak, jestem mistrzem Polski w tym maratonie. I gratuluję. Bardzo mi miło. Tak, w takim razie tak się domyślam. No to jeżeli ja teraz jestem coachem, to do czego powinienem teraz pana zmotywować? Ojej, może żebym już zaczął jeździć rowerem z powrotem do pracy? Rowerem do autobusu, tylko rozumiem, że później pan zostawia ten rower na zajezdni, bo raczej się nie przewozi roweru w autobusie. Zawsze są to kłótnie. Tak, tak. Zostaję na zajezdni, ale to byłoby tak lepiej. 10 kilometrów ponad rano, niecałe pół godziny i się jest w pracy. A to ja mogę osobiście polecić, bo ja od kiedy prowadzę, coś mi świta w programie Trzecim Polskiego Radia, to właśnie dojeżdżam rowerem. Ja co prawda nie mam 10 kilometrów, tylko niecałe 6, ale da się i takie to jest bardzo ożywcze i że człowiek po prostu czuje, że jednak się da o tej trzeciej wstać. Już jest taki rozbudzony. Ja mam nadzieję, że to słychać, ale jeżeli nie słychać, to muszę po prostu pana tak przekonać argumentami słownymi, jeżeli nie brzmieniem głosu. Przekonuje? Nie, no tak, pasuje, bo ja też sam jeździłem wcześniej. Dobrze, to trzymam kciuki w takim razie za to jeżdżenie rowerem, a dzisiaj oczywiście szerokości po drogach białostockich. To bardzo dziękuję również za rozmowę. A przed nami Fontaine's DC i Favorite w Trójce. Jest 4:12, słuchają państwo Coś mi świta w programie trzecim, a już za chwilę zajrzymy do kartki z kalendarza, także opowiem państwu o pogodzie. Będzie ciekawie w niej. 4:16, favorite w trójce. Czy 12 września będzie favorite day? To się okaże. Ale argumenty płynące z kartki kalendarza nie są takie złe. Mogą zmotywować. Coach Paweł, który czeka na Państwa telefony, przypomnę numer 22 i 7 trójek, wie co mówi. 12 września to 256 dzień roku. Wschód słońca nastąpi o 6:05. Zachód słońca 2 minuty przed 19:00. Dzień potrwa 12 godzin i 53 minuty i będzie krótszy od najdłuższego o 3 godziny i 53 minuty, ale będzie też dłuższy od najkrótszego o 5 godzin i 11 minut. Imieniny obchodzą dziś Gwidon, Maja, Maria oraz Amadeusz, Cyrus, Franciszek, Gwido, Juwencjusz, Macedoniusz, Marlena, Piotr, Sylwin, Sylwina, Tacjan, Teodulf. Najlepsze życzenia od programu Trzeciego Polskiego Radia i obiecywałem, że zerkniemy do pogody, to właśnie czynimy w takim razie. Jest, proszę Państwa, zmiana. W zeszłym tygodniu ciągle mówiłem, powtarzałem się i w czwartek i w piątek, że Świnoujście jest najcieplejszym miastem w Polsce. To dzisiaj jest najchłodniejszym. 7 stopni na termometrach w Świnoujściu. Wzdłuż wybrzeża od 7 właśnie w Świnoujściu do 14 na Helu. Ściana zachodnia 11-12 stopni. Najcieplej za to jest obecnie wzdłuż ściany wschodniej w Lubelskim 15 stopni. Prawie 16, 15,8 jest we Włodawie. W ciągu dnia temperatura oczywiście się zmieni. Będzie zdecydowanie cieplej, ale nie na Pomorzu. Na Pomorzu oraz w Lubelskim od 15 stopni do 16. Jeszcze chłodniej będzie w województwie kujawsko-pomorskim. Tam 13 stopni. Najcieplej za to w Podkarpackim oraz w Mazowieckim 24 stopnie. Jeszcze jedna ważna rzecz. Ja mówiłem, że będzie ciekawie. No, ciekawie może właśnie bardziej nieciekawie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu. One obowiązują już od 3 dzisiaj. Będą trwały blisko 3 dni. Intensywne opady deszczu stopnia 3 dla województw dolnośląskiego oraz opolskiego oraz części województwa śląskiego, tej zachodniej części. 2 stopnia dla zachodniej części województwa łódzkiego oraz centralnej części województwa wielkopolskiego oraz stopnia 1 dla północno-zachodniej części Mazowsza, tak troszeczkę na zachód od Płocka oraz centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Wracamy do kartki z kalendarza, do składania życzeń. Życzenia najlepsze dla wokalistki. W 1985 roku urodziła się Paulina Przybysz, polska wokalistka, autorka tekstów, niegdyś członkini duetu Sisters. Jej senność teraz w trójce jest 4:19. Czuję się mała, gdy leci gra o tron. Za mało czytałam, by umieć wybrać rząd. Niezbyt istotne dla kruków i dla front. A trzeba mieć plan, to przecież jest mój dom. Czuję się senna, może mnie zmorzył smog. A może przesadzam, od zawsze był ten swąd. Za rogiem jest las, potężny stary klon. Siódź pod mym liściem, niedługo zniknie stąd. Czasem chodzę w tłum ludzi, których dobrze znam i nie wiem, o czym mam rozmawiać. Jak letni ulic kurz, co tworzy zarys mórz, kiedy nawierzchnia jest rozgrzana. Taka pata morgana, koncepcja świata kompletnie rozmazana. I możesz mówić co chcesz, może tak być, że ja nie mam swojego zdania, bo czuję się senna, może mnie zmorzył smog. A może przesadzam, od zawsze był ten swąd. Za rogiem jest las, potężny stary klon. Siądź pod mym liściem, niedługo zniknę stąd. Pod mym liściem. shady, baby, I'm hot like the prodigal son. Pick up at the leeny, meeny, money, moe, and flower, you're the chosen one. Jest 4:24, left hand free. Rzeczywiście, w prawej ręce trzymam kursor myszki. Wszystko się zgadza. Zerknijmy do kartki z kalendarza. 490 rok przed naszą erą. Pierwsza wojna perska. W bitwie pod Maratonem wojska ateńskie i platejskie pokonały armię króla Persów Dariusza I Wielkiego. Pod Maratonem. No wszystko przypomina o tym bieganiu, wszystko przypomina. Mam ze sobą buty do biegania, mam nadzieję, że uda mi się pójść pobiegać. Po szóstej, bo do szóstej trwa audycja Coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia. 1515 rok. Biskup wrocławski Jan Tchórca podpisał w Krakowie w imieniu księcia legnickiego Fryderyka II jego układ małżeński z królewną Elżbietą Jagiellonką. I ślub odbył się we Wrocławiu 25 listopada tego samego roku. 1609 rok. Przenosimy się do Ameryki Północnej. Henry Hudson odkrył ujście dzisiejszej rzeki Hudson. 1733 rok. Kolejna odsłona od Sasa do Lasa. Stanisław Leszczyński został wybrany na króla Polski. 1917 rok. Powstała Rada Regencyjna Królestwa Polskiego. Kalendarium II wojny światowej. 1939 rok. Zwycięstwo Niemców w bitwie pod Brwinowem. W poniedziałek mówiłem o tym, że bitwa się rozpoczęła. No to już wiemy, że zwyciężyli Niemcy. Oraz tego samego dnia w 1939 roku na konferencji aliantów we Francji zdecydowano o nieudzielaniu pomocy Polsce w wojnie z Niemcami. Rok później, za to dobre wydarzenie, odkryto paleolityczne malowidła naskalne w Lescaux we Francji. 5 lat później, już gdy II wojny światowej nie było, gdy już nie trwała, założono niemiecki klub piłkarski Wolfsburg. 1956 rok, znów piłkarsko, w swym debiucie w europejskich rozgrywkach pucharowych Legia Warszawa przegrała w Bratysławie z miejscowym Slovanem 0-4. Dwa lata później, 1958 rok, zaprezentowano pierwszy układ scalony. Rok później, ważne wydarzenie na Śląsku. Jeżeli ktoś z Państwa ze Śląska nasłucha, to na pewno pamięta tę datę. To wielkie otwarcie największego w kraju wesołego miasteczka, śląskiego wesołego miasteczka. Tam są takie fajne roller coastery. Ja jestem fanem takiej zabawy. Raz do roku muszę się wybrać. Wyglądam jak trochę niepoważny dorosły, który lepiej się bawi od dzieci. Przepraszam, nic na to nie poradzę. Nawet coache tacy jak ja dzisiaj w tej audycji Coś mi świta mają swoje wady. W 2001 roku po atakach terrorystycznych na Stany Zjednoczone po raz pierwszy w historii uruchomiono procedury związane z artykułem 5, tym artykułem, który nas chroni przed wojną. Rok później, w 2002 roku, Sejm przyjął ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych. No i się tak generalnie zaczęły te wszystkie karty, później te telefony, później te inne aplikacje, Blik, ten polski wynalazek właśnie, państwo, Team Gotówka czy Team Karta. No się dużo mówi, że jakby ograniczyli nam dostęp do gotówki, to już wolność nam zabierają. Ciekawe, co państwo na to. 22 i 7 trójek. Jeszcze zerknijmy na to, kto się urodził. W 1947 roku przyszedł na świat Stefan Hula, ale polski kombinator norweski, brązowy medalista Mistrzostw Świata z Falun z 1974 roku. Stefan Hula, ojciec Stefana Huli, ale skoczka narciarskiego. W 1957 roku, 10 lat później, przyszedł na świat Hans Zimmer, oczywiście niemiecki kompozytor, twórca muzyki filmowej, a w 1989 roku Rafał Majka, polski kolarz szosowy. Wiele to mam wspomnień dotyczących pana Rafała i jego jazdy na Tour de France, zdobywania tej koszulki w czerwone grochy. Była jakaś taka duma. Ja lubię kolarstwo, oczywiście niezmiennie zachęcam pana Piotra z Wasilkowa, który do nas zadzwonił do jazdy na rowerze. Czasami właśnie takiej przypadkowej jazdy do pracy zaczyna się kariera kolarska. Jest taka jedna dziewczyna, która ostatnio zdobyła nawet w kolarstwie złoty medal w Paryżu w wyścigu ze startu wspólnego, więc i to ona tak zaczęła jeździć dobrze po dwudziestce, więc każdy wiek jest dobry, żeby zostać mistrzem roweru kolarskiego, a my wracamy teraz do słuchania muzyki. Dzień, noc, Piotr Odoszewski. No wszystko się zgadza. Jest dzień, a za oknem noc, ale nic nas nie powstrzyma. Proszę wstawać. Wracam do rodzinnych stron. Zapisał je już ktoś. W szafie ciemny kąt i sterta pustych miejsc. Pamiętam nasz każdy krok, gdy cieszył nawet deszcz. Czuję, że nie znać już tamtego mnie. Straciłem pamięć i wzrok. Nie wiem, czy to nadal jest mój dom. Mój dom, mój dom, mój dom. Mylę dzień i noc, i noc, i noc. I chociaż nade mną sztorm, to wierzę, że rozpoznam gdzieś twój głos. Tych zdjęć zgubiłem nie wiem gdzie. Plakaty starych gier, tam dłużej trwał mój dzień. Pamiętam odwrócony wzrok, uderzył mnie jak grom. A dziś chcę, by to był tylko sen. Straciłem pamięć i wzrok. I nie wiem, czy to nadal jest mój dom. Mój dom, mój dom, mój dom. Mylę dzień i noc, i noc, i noc. I chociaż nade mną sztorm, to wierzę, że rozpoznam gdzieś twój głos. Twój głos, twój głos, twój głos. Mylę dzień i noc, i nocą. Coaching trwa w najlepsze. Mówiłem o tym, czy państwo, pytam państwa, czy wolą państwo gotówkę, czy kartę, bo wprowadzono, no, 23 lata temu ustawę o środkach płatniczych elektronicznych. Mam gotówkę, mam banknot, ale też mam piękną kartę. Tak się zastanawiam, co państwo wolą, ale warto wstawać i dla jednego, i drugiego. Zawsze. Jest 4:35, za nami Vampire Weekend i kolejny słuchacz jest wraz z nami. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Właśnie, pan zadzwonił tak tuż przed końcem piosenki, więc na początku będzie taka konieczność zeznania jak na policji pana imię i skąd pan jest. Ja jestem imię alkoholik. A, no to... Tytuł dozgonny. Jestem z Podkarpacia. Może się źle wypowiem, ale bo jestem po udarze. Więc na ten tytuł zasłużyłem piciem 40 lat i nie piciem 25 lat nie wziąłem grama alkoholu. Ale to teraz pan, przepraszam, że zapytam, pije czy nie pije? Nie, mój 25 lat nie piłem alkoholu pod żadną postacią. I to jest dobra porada, proszę państwa. Zawsze nie pić, bo alkohol w każdej dawce szkodzi. A my wracamy do kartki z kalendarza muzycznego. W 1952 roku urodził się Neil Peart, perkusista i autor tekstów grupy Rush. Więc Rush teraz w Trójce jest 4:37. Słuchają państwo, coś mi świta. Jest 4:41. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia i teraz kolejny słuchacz do nas zadzwonił, pan Konrad z Chełma. Dzień dobry. Halo, halo. Halo. Tak, halo, halo, słyszymy halo. Się. No panie Konradzie, z czym pan dzwoni? Rozmawialiśmy przed anteną, że jest pan dość nowym słuchaczem Coś mi świta. To na początek, jak się panu w takim razie podoba takie poranne wstawanie z Trójką? Bardzo mi się podoba. Ja nie jestem nowym słuchaczem, bo ja jestem słuchaczem Trójki od 40 lat groszem. Aczkolwiek nowa Trójka mnie chwilami zaskakuje. Mamy nadzieję, że pozytywnie. Będzie tradycyjne pytanie o poranku, bo ja staram się wstawać przed trzecią, żeby być z Państwem do szóstej na antenie programu trzeciego już od prawie dwóch tygodni. To pytanie tradycyjne do Pana, które zadawałem w zeszłym tygodniu. Co Pan robi o tak pięknej porze? Pracuję ciężko. A mogę podpytać, w jakiej branży? Metaloplastykiem, fantastą. Buduję motocykle Harley Davidson od podstaw z moich tam wyimaginowanych części. Czyli pan sam je tworzy, te części, rozumiem? Tak. Nawet elementy silników też tworzę. Wow. Te ramy i zawieszenia, koła, zbiorniki. Ale kierunek, wiadomo, to już muszę zrobić. To pan jest takim artystą? No, artystą. Może dużo powiedziane. Ja to bardziej widziałem jako artystę. No, jest pan skromny po prostu. Historia, Bóg i społeczeństwo sądzą, czy jest pan artystą, czy nie. Tak się możemy umówić? Tak. Bardziej widziałem jako artystę Roberta Wrzelewskiego, którego poznałem kiedyś w Warszawie, jeszcze na Rupredzie w 85 roku. To był artysta. Trudno się nie zgodzić z panem. Bardzo dziękuję za telefon. Też bardzo dziękuję. Miłego dnia. Wzajemnie. Państwu też życzymy, mam nadzieję, że wraz z panem Konradem, dobrego dnia. Jeżeli państwo się przekładają z boku na bok, to już nie. Proszę państwa, jest atmosfera dzisiaj coachowa, coś mi świta. Proszę wstawać, jest 4:43 i Fabiana Paladino teraz będzie wraz z nami przez 3 minuty. All of my words, all of my thoughts. On you stood at the side, waiting to find a clue. Slow summer's evening, hoping to see you all night. There's a breeze from the side. I've been on your mind. Fabiana Paladino była wraz z nami przez ostatnie 3 minuty. Jest 4:47. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Przez przypadek, gdzieś tam ponad 10 minut temu wyszła nam taka sytuacja policyjna, to mam dla Państwa temat teraz policyjny. Najlepsi policjanci z oddziału prewencji rywalizują w Słupsku, na Pomorzu. W szkole policji trwa 28. finał turnieju par patrolowych. W zmaganiach bierze udział 36 funkcjonariuszy ze wszystkich województw oraz komendy stołecznej policji i przez 3 dni rywalizować będą. A to w strzelaniu, a to na torze przeszkód, a to też w udzielaniu pomocy podczas symulowanych interwencji. Ratunku! Pomocy! Napadli mnie. Szłam do pracy i podbiegło do mnie dwóch mężczyzn. Rzecznik prasowy Szkoły Policji w Słupsku, Piotr Kozłowski. Najlepsi walczą o miano najlepszych wśród najlepszych. Przez 3 dni przystępują do różnego rodzaju konkurencji sprawdzających ich policyjną wiedzę i umiejętności, które wykorzystywane są codziennie na ulicy. Taktyka i technika interwencji, strzelanie, stosowanie technik obezwładniania osób, pierwsza pomoc i oczywiście też test wiedzy. Policja, pokaż ręce! Ręce! Sierżant Michał Bożenski, Komenda Powiatowa Policji w Policach. Sierżant Sztabowy Michał Stalko, Komenda Powiatowa Policji w Policach. To jest rywalizacja między innymi patrolami, ale także zabawa, szkolenie i poszerzanie swoich umiejętności. I tak naprawdę trening i sprawdzian dla nas, także ja zadowolony jestem. No nie oszukujmy się, jest to też walka o puchar przychodni oraz no tutaj jest o co walczyć. Nowy radiowóz, który wróci z zwycięskimi policjantami do jednostki. Najlepszy patrol poznamy jutro. A jeśli ktoś z Państwa chciałby zostać policjantem, został zainspirowany chociażby przez policjantów z Polic, znów będzie patriotyzm lokalny. Police są nad Szczecinem, a ja ze Szczecina jestem, to jeżeli by Państwo chcieli zostać policjantem i są Państwo dość młodzi, to nawet jeśli nie ukończyło się szkolenia podstawowego, to można zarobić ponad 6 tysięcy złotych. A po szkoleniu to nawet prawie 7 tysięcy złotych, 6 900 złotych. Tak wynika z informacji podanych przez Komendę Główną Policji. Silk Sonic pewnie też będzie towarzyszyć pewnemu patrolowi. Mam nadzieję, że policjanci, jak są na służbie, to mają czasami czas słuchać Trójki. Jest 4:49. Coś mi świta trwa u nas. I'm sipping wine, sip. In a robe, trip. I look too good to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm. Just shake, smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I am playing no games. Every word that I say is coming straight from my heart. So if you smoke, what you smoke? I got the haze. Purple haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Oh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. Sure. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub. Girl, it's jumping, it's bubbling. Za 7 minut będzie piąta. Słuchają Państwo niezmiennie programu Trzeciego Polskiego Radia i audycji Coś mi świta. Zaglądamy teraz do kartki z kalendarza. Uwielbiany przez Państwa teraz zespół na naszej antenie Pink Floyd. W 1975 roku ukazał się album Wish You Were Here, właśnie tej brytyjskiej grupy. Wiem, że Państwo uwielbiają ten zespół, więc ja już nie zagaduję. Wish You Were Here, właśnie Pink Floydów. Za 6 minut będzie piąta. Thank you. Zawiał wiatr od Pink Floydów, ale jak Pink Floydzi zagrają, to chce się wstawać, chce się założyć kurtkę i iść lub jechać do pracy, a może nawet pobiec. A jeśli nie, to ja dziś jako coach w audycji Coś Mi Świta niezmiennie czekający też na Państwa telefony 22 i 7 trójek to telefon do nas, udzielam rady, że tak właśnie jest. I kropka. Coach niczym polityk musi być zdecydowany, przekonany do swoich racji. Takim politykiem jest chociażby Ryszard C. czy? No właśnie tutaj zagadka. Ryszard, czy jest w areszcie po swoich eskapadach różnymi pojazdami? Co prawda teraz już nie chodzi o Fiata Punto bez dachu, ale o sprawę pewnej Akademii Nauczania Wyższego, ale o tym na pewno opowie Romek Wójcik w serwisie Trójki. Ten już za niecałą minutę. Będzie też o podtopieniach. No, podtopienia mogą być na Dolnym Śląsku. Serwis Trójki dokładnie za 40 sekund. Autopromocja. 227 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. A my w Trójce opowiadamy o życiu. Przedstawiamy poruszające historie. Gościmy inspirujących ludzi. Pokazujemy różne punkty widzenia. Pokazuję, jak oglądam świat. Rozumiem, ale nie wszystko. Pytanie jest trudne. Państwo zamiata ten problem pod dywan. Dorosło pierwsze pokolenie, które może o tym mówić. Miałem takie poczucie, że jestem w zupełnie innym świecie. Trochę mogą się rozszerzyć nam oczy. W Trójce słowa mają znaczenie. Klub Trójki. Ludzie. Bez uników. Przysłowie. 360 stopni. I wiele innych audycji. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Na antenie.